Jeg vet ei hva der rører seg så selsomt I mitt bryst. Man kvinne som seg venter sitrer I samme lyst. Din anelsernes gysen med stille brann I kyn. Og som et så skjærer lykken som en ljus. Hva der fører meg I disse verner inn Hva har jeg vel til felles med snifon og med tid Jo, jo mitt eget lille fast usedige jeg på fjelleskjøt vid inn og blive foster hos deg. Og når ditt hjerte rører seg, så slår det I mitt bryst. Vi to som samme verden sitrer I samme lyst. En strøm av renhet streber opp høyt over bre og tind. Og gjennom elven sylke Hytte var ditt bo, ditt utstyr var kun ringe. Ei får, ei svin, ei hest, ei gode maktet med at bringe. Du boet høyt på fjellets rund, du stoken lavt, så sagde hun, din støte kunne finne. Et fuglerede var ditt bo, din medgift der du lagde. Det var ei kalv, det var ei ko, men efter hva man sagde. Det var en jente unge rundt frisk og sunn som noen kunne finne. Hun kom med sol, hun kom med ham, hun kom fra Gud, er din skam. For noen jordfødt kvinne. Velsignet du som gikk til ham og ga ham hva du eiet, som bygde hon og jentes kamp på hjertets vekt skulle veiet. Og fant at skålen vippet opp imot den hytte på viss topp den gule grestor Vi smiler brett, vi skyler inn og hjertet høyt. Gente, finta nie un, al tutti la zinga. Fiuro fieli clinga. David ru auf ste, so wie sel sang me. Reisente, wird ja ein Verwist, Menden war Kreiente, befarwelt ils ist. Da log fielle töde, vor des ist der Möte, Balgens Mün war Lugt, men de var niente, da längst var weg, øynet jeg bekjente, store skjønne trekk, over fjellet mure, gjennom all nature, over smeren blå. Björgar solbränt ry och röd den klappar dig tillsammen och trillar dig till bröd den sörger för turistens tarv den slide mot harbondens marv den satte folk mot vägen ifall ni kom för när ifall ni kom för när Ditt bröst är välvet Ingebjörg lik breen sägas med men ingen fjäll bestiger för underet att se som fjällets von Bagsgotten stärk de drömmer bak in blågarns särk och vågnar de hos någon de är i Guttens fam de är i Guttens fam din skilar nobel Björg, ja, ja, det tror jag gott. Når i en höjfjällsvärden ins börnes goble trått. Ej särt om allt vad du har gjort och tänkt och full blir rent och stort. Väl möt i höjloftsaren, var hylset Ingebjörg, var hilset Ingebjörg. Och ranna vår dock tiden går för forleden var nu fire år, og dine barne øyne så så dypt på meg, så dunkelblå. Innunder fjellesiden grå, et kjerne drømmende jeg så, hvori jeg fant slett ingen munn, da talet kjernets pike munn. Her nede drømmer livet seg, de næres av en rastløse, de stiger langsomt år for år, til sist en huldre for deg står. Og rang av ord og tiden vår, forleden var du fire år, og dine barne øyne så så dyp på meg, så dunkelblå, så dunkelblå, så dunkelblå, så dunkelblå. Vi ser på terskelen oss tilbake, histligar under skottens rand, med solen ut fra smyfons flagge, forgjettelsens vidunderland. Det klarer opp, det står en brand, så klar, så lys fra topp og tinte. Ja, vis oss veien til vi kan, vårt selv så rent som dit igjen finne. Om lykken blir nok så tynn og jordreng, vi viser veien. Farvel du verden i det skygge, det gløder rett elektrisk skjær, hvor i forklarte ånder bygge kapeller opp fra grønne brønn. Når fjern fra deg en hver i sær sin kyrke for sin andagsføker, når vi kanskje bland skogens trær slår opp naturens salmebøker, så nikker en vei inn, vei inn åt vinden eller teksten. Get up.